بسم الله الرحمن الرحيم. باب القراءة في الصلاة. الفصل الأول عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لابي هريره انا نكون وراء الامام قال اقرا بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مخکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نا دا ذکر شو چې سړی مانزت ودریږي الله اکبر او کی اول او بیا د قراءت شروع کولونه مخکې مختلف دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ذکر شول چې پاغي کې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تر اخره پورې دام راغ نور دعاګانې په کې ذکر شو چې چاته سیادی په دی ویلې شي سنت دی. اوس په دې بیان په دې مضمون کې دا ذکر کړی دی چې په مانزه کې قراءت قرآن لوستل دې باره کې حدیثونه دي د نبی پاک علیه السلام سړی مانزه ته ودرېد سبحانك اللهم وی یا نور دعا ویلا اوس کله قرآن لولي الحمدلله رب العالمین شروع کوي نور سورته وی نو د دې باره کې حدیثونه دي د نبی پاک علیه السلام. ټول مسلمانان او سلور والا مذهب په دې اتفاق دی چې په مانزه کې قران کریم لوستل دا فرض دی. سلور والا مذهب یعنی ټول مسلمانان کاغه هر مسلک سره دی هر مذهب دی د شافعي مذهب دی د بل مذهب دی د مونږ مذهب دی د ټولو په دې اتفاق دی یو دی چې په مانزه کې قرآن لوستل دا فرض دی. خو بیا دې باره کې اختلاف دی د مذاهبو چې دا قرآن لوستل فرض دی خو په څو رکعاتونو کې فرض دی. په دوه رکعاتو کې فرض دی، په دریو کې فرض دی، په یو کې فرض دی، که په څلورو کې فرض دی. دا اختلاف دی د علماو د مذهبونو والو چې کوم مذاهب دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علی چې کوم زمونږ مسلک دی مونږ داغه په مسلک ځان شمارو هغه وی چې دو رکعاتونو کې قران لوستل دا فرض دی. اگر سلو رکعات مونږ دی درې رکعات مونږ دی باغې کې دو رکعاته په دې فرض کې خبره ده نو دو رکعاته کې قران لوستل دا فرض دی. او دغه خبره امام احمد رحمت الله علی هم دا مسلک دی. امام احمد ابن حنبل هم دا خبره کوي چې په دوه رکعاتونو کې قران لوستل دا فرض دی. او دارنګي په دې باندې بیا نور علما دي حسن بصري رحمه الله مشهور تابع عالم او امام زوفر رحمت الله علی دو امام ابن پر رحمت الله علی مشهور و غټ شاگرد او شاگردان نو د چې وفات شون هم دغه سي غیب پاتې شو یعنی لوی عالم د امام ابو حنیفه رحمت الله علی شاگرد دی څنګه چې امام ابو یوسف صاحب شاگردو دارنګي امام محمد صاحب شاگردو دا امام ابو امام زوفر رحمه الله هم شاگردو او د نورو شاگردان وونو پرچار دی او شو شهرت پاتې شو او د ده شاگردان دومره نو چې کله به شاگردان نو نو د نوم پاتې نشو او اقوال علما ذکر کړی دي نو حسن بصری رحمه الله امام زوفر رحمه الله غي وی په یو رکعت کې قران لوستل دا فرض دی یو رکعت کې دارنګه امام شافعی رحمه الله هغه په نیز باندې په هر رکعت کې سورت لوستل قران لوستل دا فرض دی او امام مالک رحمت الله علیه په نیز باندې هغه وی چې په درې رکعتونو کې فرض دی په یو رکعت کې نه دی دا د امامانو اختلاف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قران لوستل په مونږ کې په دوه رکعاتو کې فرض غني او دارنګي امام احمد رحمت الله علیه هم دا خبره ده چې دوه رکعاتونو کې قران لوستل دا فرض دي او حسن بصری امام زوفر اغه وی چې یو رکعت کې سړی ولولي بس فرض پوره شو امام شافعی رحم الله وی چې ټول رکعاتونو کې قران لوستل دا فرض دي امام مالک رحمت الله علیه په نیز باندې په درې رکعاتونو کې قران لوستل دا فرض دي اوس په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خودنا داغه عمل د صحابو عمل دا ذکر کړي اول حدیث په دې بحث کې راوړل دي د عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ هغه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب موز نه صحیح کیږي دا غ انسان چې پکې سورۃ فاتحه اونول ولی الحمدلله رب العالمین دا سورۃ اونول ولی نو موز دا غ سړی نه کیږي دا یو حدیث ورپسې بل روایت دی د مسلم رحمه الله لمن لم يقرا بام القران فصاعدا سوره فاتحه الحمد لله رب العالمين 54 یاد در سره بل سوره منوي منځنه کی دویم روایت ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اغه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلوات و سلام ویلی دی من صلى صلاتن سوک چی مونز کئی مونزو لم یقرا پیها بے ام القرآن او پاغی کی الحمدللہ رب العالمین چاونو لستا ام القرآن دے سورت پاتحی نوم دے فہی خدا جند دو مونز دا سے بیکار دے سلاسن دری زلی دا خبر اکڑا چی مونز گزار مونز کئی الحمد شریف پکیو نو لستلا مونز بیکار دے غیر و تمام مکمل ندے نو دا ابو هريره چې حديث بیانونو ناس کسانو نور فقيل لابي هريره رضي الله تعالى عنه چا پختنه دی وکا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نا ان نكون وراء الامام مونږه چې کل کل امام پسې ولاړیو امام ولاړ دی مونږه ور پسې ولاړیو بیا وس کو قال او ابو هريره رضي الله تعالى عنه اقرا بها فی نفسک تدا سورۃ فاتحه پر زړه کې رو رو اولولا سوچ ور سره کوي امام چلولې ته پکې سوچ پا فإنی سمعتو یقینا ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یقول چاغب ویل قال الله تعالی الله پاک دا خبره کړی دا اوس دې ته حدیث قدسی وی حدیث قدسی معنی دا ده چې نبی علی صلوات و سلام دا وی چې الله پاک ما ته دا ویلی دې ته حدیث قدسی وی د نور حدیثونو نه د دې حدیث یا مرتبه زیات وي او د قران نه بیا ورپسې دا دلیل کې پیش کیږي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله پاک دا خبره کړې دا قسم تو صلات بیني و بین عبدی نصفین مزما د زما بند په مېس کې دوی سیما کړې ده س زما د بند د پاره ده دا مز او س زما د پاره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله رب ولي زدا خبره کوي ولی عبدی ما سال زما بند د پاره اغه سدي چې دې مان سوال کوي فاذا قال العبد کل چې مونږ گزار وایي الحمدلله رب العالمین دا الفاظ مونږ گزار وایي الحمدلله رب العالمین په مانزه کې نو قال الله تعالی حمدنی عبدی واذا قال الرحمن الرحیم چ الحمدلله رب العالمین سره وی نبی پاک علیہ السلام وی چې الله پاک دا وی حمیدنی عبدی زما صفاتونه وکړل زما بنده الله په دې خوشاله شي ور زما صفات یې وکړل وا اذا قال الرحمن الرحیم کله چې دا موږ کوون کی وی الرحمن الرحیم قال الله تعالی الله پاک وی اثنا علی عبدی زما سنا صفت دی ویلا زما سنا ویلا سمانا خخ صفتونه زما بیان و اذا قال مالک یوم الدین کله چې مونږ کوون کی وای مالک یوم الدین بادشاہ د ورځ د قیامت دا وای قال وی الله پاک مجدنی عبدی زما لوی بیان کړل ګورځه بادشاہ کړل او زما لوی بیان کا مجدنی عبدی وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين کله چې مونږ گزار وای إياك نعبد وإياك نستعين یا الله خاصه ته عبادت کو خاصه نه مدد غواړو دا الفاظ سړی وای إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ودغك زي چ کله انسان وای موږ کوونکې چې الله تا ته مونږ عبادت کوو تا نه مدد غواړو الله وای دا زما او زما د پم زما بند په منځ کې مشترک دی ولی عبدی ما سأل او زما بند چې څه غواړي هغه د پاره زور کو قال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم کله چې موږ کوونکې په مانزه کې وای اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا الفاظ اخره پوری وای قال الله وای هذا لعبدي ولعبد ما سأل دا زما بنده د پاره دې سچ دې سوال کی زو لور کوم او دا صورت دی هیڅ مالک یوم الدین پوری دی کی د رب العزت صفات دی هغه خوشحالی چې زما تعریفونه وکړه زما ثنا وی زما لوی بیان کړه او چې انسان وای یا کنا بو دو یا کنا استاین الله وای دا زما د انسان ترمنځ مشترک دی معنی غواړي زول ورکو او چې کله وای اهدنا الصراط المستقیم اخره پوری الله وای دا زما د بنده دی ځکه سوال کوي الله نو دې دوه حدیثونو کې نورم روایتونه راځي چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د سورته فاتحه په اړه کې ډېر ترغیب ورکړل دی الحمدللہ رب العالمین مانزه کې ویل پکار دی اوس لومبي حدیث کې چې عباد ابن صامت رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی پاک علیہ السلام مونږ زیاغه چانه صحیح کیږي چې سورته فاتحه الحمدللہ او نو لوستو او الحمدللہ سره نور سے و نو لوستو اوس دی باره کې دارنګ دویم روایت ابو هريره چې او تویش ګور فاتحه مونږ کې چا و نو وی مونږ بیکار دی سړی ورته په مانګ په جمع کې ولاړیو مونږ بم وایو او یو ځان سره وایا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې الله پاک دا وایي چې مونږ زما د بنده ترمنځ دا نیم دی نیم زما دی نیم دی هغه دی ا تفصیل شو نو اوس دی باره کې چې امام پسی دا الحمدلله ویل دا پکار دی او کنه دی اوس دا حدیث ټول زمونږ مرګرو امام شافعی رحمت الله علیه دا غس تابعدار او ټولو دار اغستې په دې مسله کې اختلاف دی چې امام ولاړ دی امام پسې بسړی الحمدلله وای او کنه وای بازی وای او بازی نه وای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او دارنګي داغه نمخ کې اختلاف پدی کې دي چې په مانزه کې الحمدلله ویل دا فرض دی یا نه دی. که فرض شي نو بیا خو هر مونږ گزارته لوستل پکار دی، او که فرض نشي نو دې کې بیا دو مسلک دي، دو مذهب دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه وی چې په مانزکی الحمدللہ رب العالمین ویل دا فرض نه دی، دا د منز رکن نه دی، بلکې دا واجب دی. الحمدللہ رب العالمین دا واجب دی، دا به سړی لولي. او دارنګي دا قران لوستل که یو سړی لوز دا فاتحه ته یې رښوا فاتحه ویل په منز کې یې رښه انسان یې کله کله وشي، نو دا بل صورت د قران اوی جو قران سورته د منځو شو غو سجده صاحب کوي. سجده صاحب سره دا واجب هغه پټای هغه نقصان پوره کیږي. نو امام صاحب زمونږ مسلک چې کوم هغه دین هغه پدی دی چې قران د فاتحه لوستل په منځ کې دا فرض نه دی بلکې واجب دی، ځکه فرض مطلق قران الله ذکر کوي. سورت مدثر کې الله پاک وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقرأوا ما تيسر من القرآن. سورت مزمل کې تاسو لولې په مونږ کې چې سو آسان وي تاسو د قران کریم اوس ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر یا قل هو الله احد الله الصمد. دا سړی اولو سمان دکی او فاتحه دې پاتش، نو اوس مونږ دې سړی اوشو و پاتهی چه ده ندولسته پاته ده بیس خطاعن، نو دا با سجسای و سر ده موز پورش. او که سڑی او نوی پاته ها قصدن او نوی، نو منزی وشو خو نیمگڑه وشو، نقصان والا وشو. دا ده امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی دلیل ده اغوی اللہ وی چه قرآن پا منزه که لغون دیم تاسو تا آسانی کم آسانی اغو وای. او بیا امام شافعی رحمه اللہ دارنگی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمت اللہ علی دا دری والا مسلک وی چې دا فاتحه لوستل په مانزه کې دا فرض دی. امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی رحمه الله ای دری والا دا وی چې فاتحه لوستل په مانزه کې دا فرض دی. چا فاتحه نو لوستل مونځیږي نکی، دا اختلاف دی د مسلک په مذاهبو کې. حدیثونه هغه سرم دی او مونږ سرم دی. او بیا ذکر کئ چې اول حدیث کې خود امام پسې څه خبره نشته، لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. معنا دا ده چې هر مونږ گزار چې ځان له مونږ کوي الحمد شریف او نوې د مونږ نیمګړې دی، کامل نه دی، مکمل نه دی، نقصانی دی. دارنګي دبل حدیث کې هم ذکر شو، نو روایتونو هم راځي د نبی پاک علی السلام نه چې صحابو په موس کې امام د نبی علی السلام په سیب الحمدلله ویل، بلکې نور تلاوتونه به هم کول او نبی علی السلام هغه نه معنا وکا چې ما په سیب قران مو آیتا زګه تاسو را په سیب قران وای نو په ما دا قران سختیږي، ما سره قران جګړه کې ما نه تختی، زګه چې امام لګیا وی شاته بلم لګیا نه امام باندې خلط راځي گڑ وڈوالی رازی. نو دا مسلکونا دی حدیثونا انشاءاللہ دی دوارو طرف تا حدیثونا دی دا با سبات وایو چه زمونگ مسلک کی چه منگ امام پسی والاڑیو موز نو دا فاتحہ نوایو او چه سو گوائی آگوی حدیثونا او زمونگ حدیثونا دا با انشاءاللہ منگ بیانو دا نبی علیہ السلام دا عمل را غلی ری. امام شافعی او دا درې واړه مذهب هغه په مانزه کې امام پسې که ځان لې الحمدلله فرض غني، دا به وای کو دنه به مونږ نه کیږي. او زمونږ مسلک دی وی چې مونږ کې که ځان ته یو لوستل پتا لازم دی، واجب دی، که امام پسې نه امام ستاسو ذمہ دار دی، امام به لولې تب وګګري دی باره کې ان شاء الله حدیثونه دي دا به مونږ وایو. الله رب العزت مونږ تاسو ټول دیندار کی او رب العزت دې ټول مالدار کی دا حلال رزق الله لشاته ورکی د غلان او د ناجایز کارونو الله پاک را واړی. رب العزت رحم په موږ ټول باندې. سبحان ربک.